السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 671 اور حج کے متعلق یہ 27 سبق ہے مدینہ منورہ کے آداب بیان کر رہا ہوں دھیان سے سنیے جب مدینہ منورہ کے دیواریں نظر آئیں اور جب مدینہ منورہ میں داخلہ ہو اور مدینہ کے حرم میں داخلہ ہو یہ دعا ضرور مانگیے اے اللہ یہ تیرے نبی کا حرم آ گیا اس کو تو میرے آگ سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور عذاب سے بچنے کا ذریعہ بنا دے اور حساب کی برائی سے بچنے کا سبب بنا دے اس کے بعد اس پاک شہر کی خیر و برکت حاصل ہونے کی دعا کیجئے اور اس کے آداب بجا لینے کی توفیق کی بھی دعا کیجئے اور کسی نامناسب حرکت میں ابتلا سے بچنے کی بھی دعا کیجئے اور خوب دعائیں کریں مدینہ منورہ کی کسی چیز کو بھی برا نہ کہیں کبھی دل میں یہ نہ آوے کہ یہاں کی دہی میں کھٹا پن ہے ہمارے یہاں دہی بہت اچھی ہے اس قسم کے جملے ہرگز نہ کہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گاؤں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے بہتر یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کر لیجئے اور اگر پہلے میسر نہ ہو تو داخل ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کر لیجئے غسل نہ ہو سکے تو وضو کم از کم ضرور کر لیجئے لیکن اولا غسل ہی ہے کہ جتنی نظافت اور طہارت زائد ہوگی اتنا ہی افضل ہے اس کے بعد بہترین لباس پہنیے اور خوشبو لگائیے جیسا کہ عیدین یا جمعہ کے لیے تیار جمعہ کے لیے ہم کرتے ہیں مگر توازو اور انکسار اور توازو یہ ملحوظ رہنا چاہیے تفاخر تکبر عجب بڑائی نہ آنے پائے ایک قصہ سن لیجئے قبیلہ عبد القیس ایک قبیلہ تھا جب اس کا وفد مدینہ منورہ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھ کر سب لوگ شوق اور اضطراب میں اونٹوں سے کود پڑے اور اونٹ چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوڑ پڑے لیکن اس وفد کے جو رئیس تھے منذر ابن عائض رضی اللہ تعالی عنہ وہ اونٹوں کے ساتھ جائے قیام پر پہنچے اور اپنا اور سب ساتھیوں کا سامان جمع کیا اور احتیاط سے رکھا اس کے بعد غسل کیا نئے کپڑے پہنے اور آہستہ آہستہ وقار کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اول دو رکعت تحیت المسجد پڑھی اور دعا کی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس ادا کو بہت پسند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ جل شانہ کو پسند ہیں ایک حلم یعنی بردباری دوسرا وقار یہ قصہ مظاہر حق میں لکھا ہوا ہے اب آج چونکہ شب جمعہ ہے اور کل جمعہ کا دن ہے جو مدینہ منورہ پہنچے ہیں حج کے سفر میں ہیں درود شریف بہت پڑھے بہت پڑھیے درود شریف خاص طور سے مدینہ کے قیام میں تو جو وقت فارغ ملے درود شریف ہی پڑھنا چاہیے ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگیے میرے ساتھ ایک مرتبہ تو درود پڑھ ہی لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد عدد قطر الامطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. یہ درود ایک مرتبہ تو پڑھ ہی لیجئے، پھر جتنی ہمت ہو پڑھتے رہیے. اب آخر میں ایک نصیحت سن لیجئے، بہت دھیان سے نصیحت سنیے، بہت دھیان سے سنیے، بہت دھیان سے سنیے کہ اگر اطاعت کے اندر اللہ کے احکامات کو پورا کرنے میں سستی محسوس ہوتی ہے اور دل میں یہ لگتا ہے کہ بس سستی آ رہی ہے، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا، عبادت کرنے میں مزہ نہیں آ رہا، سمجھ لینا یہ دلیل ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. یہ دلیل ہے اللہ کی ناراضگی کی. سستی دو وجہ سے آتی ہے، ایک تو یہ کہ آدمی بیمار ہے تو اس وجہ سے سستی آتی ہے کہ چلو میری طبیعت خراب ہے، سر میں درد ہے، کوئی جی نہیں لگ رہا، تو وہ تو معذور ہے. لیکن ایک سستی غفلت کی وجہ سے آتی ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ دلیل ہے اللہ کی ناراضگی کی. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا منافقین کی صفات میں، کرہ اللہ بعاثہم فثبتہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا کھڑے ہونے کو پسند ہی نہیں کیا ان کو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے میں سستی آئے تو فوراً استغفار کر لو. کوئی قرآن شریف پڑھنے میں سستی لگے تو فوراً استغفار کرو، اللہ سے کہو کہ اللہ تم اس سے ناراض کیوں ہو گیا، تم اس سے ناراض کیوں ہو گیا، تم اس سے ناراض کیوں ہو گیا، اور اللہ کے احکامات کو پورا کرو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات کو پورا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی ناراضگی سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی ناراضگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. اللہ خوش ہے سارے کام بن گئے، اللہ ناخوش ہے تو کوئی کام نہیں بنے گا، اتنا ذہن میں رکھنا. اس لیے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی ہم کوشش کریں. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.